litet förspel kommer här. Vem är god, säg mig vem. Man blir rädd, man vill bli tuffare. Vem vill vara bland dem undanskuffade? Knappast för bluffande man är van. Vi blev lurade som kvar vår jord. Vill vara en sångare som kan stå för sitt ord. Jag vill inte bli en månglare av sorg och leda av en bitter strid. Jag vill hinna sjunga, jag älskar dig, medan ännu